John Frusciante. To jest taki gitarzysta rockowy, naprawdę ostry zawodnik. W sensie gry i w sensie życia. I on powiedział, gdyby to powiedział Bach, albo Penderecki, albo Górecki, no to jakoś nie byłbym zdziwiony, ale jak on to powiedział, on powiedział tak, muzyka jest twarzą Boga. I to mnie jednak zadziwiło, że on. I właśnie bardzo wielu muzyków, artystów, nie wiem, badaczy muzyki tak mówi, tylko on jakoś bardzo to pięknie powiedział i krótko. I może właśnie o tej twarzy muzyki, o takiej twarzy muzyki będziemy dzisiaj rozmawiali. Pani Ewa Szczecińska użyła playlistę, prawda? No to tak. Jaki będzie pierwszy utwór, proszę zapowiedzieć. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. To jest fragment z kantaty Jana Sebastiana Bacha, ale w takim bardzo szczególnym wykonaniu kompozytora Diordi Kurtaga, który gra na pianinie na cztery ręce ze swoją żoną Martą. Posłuchajmy. Pięknie pani wybrała, bardzo. Ze szczególną dedykacją dla profesora Roberta Piłata, ponieważ wiem, że bardzo lubi to nagranie. No tak, kiedy przed laty robiliśmy wspólnie audycję Sowy Minerwy, to była to jedna z naszych ulubionych muzyk, które towarzyszyły rozmowom. Ale w związku właśnie z tą muzyką no, powstaje ta zagadka twarzy Boga. Gdzie ona się kryje. Tak. W tytule. W tytule oczywiście, ale w samej muzyce, skoro jest ona tylko instrumentalna, oczywiście jest ona fragmentem większej całości, więc wiemy, że będzie to kantata, że to jest z kantaty i że w kantacie będzie odpowiedni tekst i z tego tekstu wszystko się dowiemy. Ale nawet wyłączone z kantaty, a też inne utwory, które wcale nie muszą być wyłączone, bo są specjalnie napisane jako utwory czysto instrumentalne i tam w nich ta twarz Boga też ma być. I teraz zastanawia się człowiek, gdzie ona tkwi. Powiedzmy, mamy sonaty mistyczne Hansa Bibera, prawda, w dawnych czasach, czy siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, Haydna, też czysto instrumentalna rzecz. Liczne utwory, nie wiem, Tavenera, Messiana, fortepianowy cykl, 24 spojrzenia na twarz Jezusa, bardzo skomplikowane. Na dziesiątko Jezus. Na dziesiątko Jezus, przepraszam. Tak. Przedstawiłem to. Na dziesiątko Jezus. Sonaty kościelne Corellego w dawniejszych czasach. Jest tego bardzo wiele. No tak, ale tutaj mamy ramę kulturową, no chociażby w tytule. prawda? W tekście, który czasami no, nam jakoś się kojarzy, jeśli ten tekst nam dzisiaj pewnie nie znamy, kiedyś publiczność mogła się odnieść do tekstu. Jest jakieś odniesienie, jest sugestia, tak, prawda? No więc właśnie, rama. Mi się teraz przypomniało, trwa właśnie w Warszawie festiwal beethovenowski i ja spotkałam na tym koncercie ostatnio melomankę, która słuchała przepięknej muzyki ze śpiewem. Tekst był wyświetlany i ona mi powiedziała, wiesz, ten wyświetlany tekst mi przeszkadzał. Mhm. To, że ja śledziłam i mogłam zrozumieć, ponieważ ta muzyka sama w sobie była tak głęboka, tak mocna, tak działała na mnie, tak dotykała mnie po prostu do głębi, że ja wolałabym słuchać muzyki bez słów. Mm-hmm. I tutaj właśnie wracamy do tego tytułu, który już sugeruje. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, prawda? No ten tytuł, nawet jeżeli gra sam fortepian. Co to znaczy? No właśnie. Czas Boży. Czas Boga jest najlepszy z wszystkich. Coś takiego. Ze wszystkich, tak. Natomiast myślę, że możemy też porozmawiać w ogóle o takiej niezwykłej mocy, jaką ma muzyka, mocy, jaką mają w sobie dźwięki same w sobie i się zastanowić, na czym to polega. No to na czym to polega? Olivier Messiaen sugerował, że to ma coś wspólnego w takim eseju, który kiedyś napisał, że to coś ma wspólnego z budową świata w ogóle, że nawet jeden dźwięk przecina całą przestrzeń świata, to znaczy właściwie czas na dwie części. Jedna z tych części jest krótka, bo to jest tylko ten dźwięk, ale druga część, w której on wybrzmiewa, jest nieskończona. I to pokazuje nam taką, gdzie jesteśmy. No jesteśmy w jakiejś nieskończonej rzeczywistości i nawet jeden dźwięk potrafi nam uzmysłowić to nasze położenie w tej nieskończonej rzeczywistości. To bardzo głęboko, myślę, myśl Messiaena. No a inne przybliżenia słowne, no cóż, było ich bardzo wiele. No, odwoływano się do tego, że ta twarz Boga jest w harmonii na przykład, że muzyka harmonizuje duszę. Ale to nie pasuje do wszystkich wyrazów religijności w muzyce. Z całą pewnością współczesna muzyka religijna sięga do o wiele bogatszych środków niż po prostu do harmonizowania, do dawania tego uczuć. Druga rzecz to ta głębia, o której wspomniałaś. Aha. Gdzie szukać tej głębi? Ale ja myślę, że możemy też na jeszcze innym poziomie zastanowić się nad tym, jak muzyka oddziaływuje na nas i dlaczego mówimy w ogóle o duchowości, w przeżyciu, właśnie w kontakcie z muzyką. Wydaje mi się, że tutaj odpowiedzią są po prostu emocje. Muzyka działa na emocje. A dlaczego? Dlatego, że mamy takie trzy podstawowe kategorie w każdej muzyce. Mamy brzmienie, ponieważ każdy instrument brzmi inaczej. Ja pamiętam, jak chodziłam w szkole podstawowej do filharmonii, słuchałam oboju i zakochałam w oboju, ponieważ brzmienie oboju jest wyjątkowe. Wiele ludzi kocha wiolonczele albo jakieś inne jeszcze brzmienia, ponieważ one zaspokajają jakieś, uspokajają nas, uspokajają nasze lęki, być może. Więc to jest barwa. Druga rzecz, również istotna bardzo, to są wysokości dźwięków i relacje, w jakie te wysokości dźwięków ze sobą wchodzą nawzajem. Skale, tonacje? Ponieważ wysokości dźwięków tworzą melodię, wysokości dźwięków tworzą też harmonie, proste albo bardzo złożone harmonie, konsonanse i dysonanse, współbrzmienia i relacje, które tworzą napięcia i odprężenia. To wszystko działa na nasze emocje. I tu jest gdzieś jakiś taki początek, jakiś taki zaczyn tego, w jaki sposób muzyka pozwala właśnie uspokoić się, skomunikować ze sobą i przez to gdzieś dalej podążyć. Jest jeszcze jedna ścieżka. Nie wiem, czy to jest dopełnienie, czy to jest coś innego zupełnie. Ja słuchałem takiego wykładu Carta Tolle, taki, no nie wiem, jak go nazwać, nauczyciel duchowy. No, to czasami brzmi źle, ale on akurat jest z tych, że to nie brzmi źle. I on powiedział tak, że funkcją muzyki podstawową jest to, jej skarbem, jest to, że zatrzymuje umysł konceptualny, że zatrzymuje umysł, a otwiera na obecność. I to jest coś takiego, już idziemy w stronę mistycyzmu, jak sądzę, to można by w tę stronę pójść, czy to jest transcendent. Tak, no tak, to jest właśnie to, że to Harvey, taki kompozytor współczesny, który jest właśnie religijnym, czy duchowym, nie wiem, jakiego użyć przymiotnika, on powiada, że chodzi tutaj o uwolnienie od fikcji własnego ja, czy od ego. No to może też tę stronę. Nie wiem, to się... Właśnie kontynuując to, co Ewa mówiła o emocjach, czy o uczuciach, można powiedzieć, że są jakieś specjalne uczucia pobudzane przez muzykę, które możemy nazwać głębokimi czy duchowymi, a ich cechą byłoby właśnie to, że nie zamykają się w nas. No właśnie, że tak. Otwierają nas na świat, czy na inne przeżycia, czy na pewną możliwość innego świata, tak można powiedzieć. Bo nie otwierają nas tylko na to, co jest. Bo muzyka trywialna też wywołuje emocje. No, muzyka taka zwyczajna, jakieś, prawda, przeboje 10 tysięcy razy słuchane i tak dalej, nie zawierające nic interesującego muzycznie, przecież też budzą emocje, czasami bardzo mocne, ale innego gatunku. Są to emocje, które w jakiś sposób zamykają się wewnątrz nas, znaczy przeżywamy je, pobudzamy się i tak dalej. Natomiast to, żeby emocja jeszcze była otwarciem na świat, to już jest zupełnie inna dziedzina i chyba muzyka, szczególnie religijna, sięga do tego. No, świat w najszerszym rozumieniu, to znaczy nie tylko świat, którego doświadczamy, ale również świat, którego moglibyśmy doświadczać, albo na nas samych, którymi moglibyśmy być, a nie na nas, jesteśmy takim, jakim jesteśmy. Tak wydaje. A czy muzyka jest czymś szczególnym, jakimś szczególnym bytem, szczególną dziedziną sztuki? Na przykład jest taka słynna książka przełomowa dla sztuki współczesnej o duchowości w sztuce Kandyńskiego. I on tam bez przerwy odnosi się, no a w muzyce jest tak, a w muzyce tak. I my tak róbmy tak samo. Tu właśnie rewolucja w malarstwie polegałaby na tym, że muzyka i muzyka, muzyka. Czy ona jest jakoś bardziej powołana do tego, żebyśmy widzieli twarz Boga? Ja się bardzo cieszę, że pan przywołał właśnie ten cytat, dlatego że tak, zdecydowanie tak. Muzyka? Muzyka na każdym poziomie, na poziomie czysto fizycznym, który badany był już przez starożytnych Greków, którzy pokazywali, jak działa fala dźwiękowa. Te badania są prowadzone do dzisiaj. Więc po pierwsze na tym poziomie fizycznym, po drugie na tym poziomie właśnie emocjonalnym, tego jakiegoś niezwykłego cudu, który polega na tym, że skale dźwiękowe, układy dźwięków działają na nasz mózg i przez to działają no, na emocje czy na coś jeszcze dużo głębszego. Ale muzyka bywa po prostu tak różna, jest właśnie, może być zestawiana ze słowem, może być takim nośnikiem dla słowa, jakimś takim uskrzydleniem dla słów, ale może działać samą swoją strukturą matematyczną. Nie przypadkiem zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od muzyki Jana Sebastiana Bacha, która jest przecież tak precyzyjna. Muzyka Bacha jest matematyczna, precyzyjna. Z jednej strony, a z drugiej strony jest też improwizacją. Jest też improwizacją. Bo przecież barok opierał się na generał Basie i na sztuce improwizacji, więc... Ale ja bym wyraził mocniejszą jeszcze tezę, gdy chodzi o związek pomiędzy muzyką i światem naszych najgłębszych uczuć. Chodzi o to, że nie mielibyśmy tych uczuć bez muzyki. Może nie to brzmi zbyt radykalnie, ale chodzi o to, że kiedy, no, nie każdy sobie przypomni swoją młodość, jak kształtowała się jego emocjonalność, głównie przez kontakt z muzyką, słuchaną samotnie czy wspólnie. Wtedy powstawały dzięki muzyce rozróżnienia w obrębie naszej emocjonalności. Te subtelne, te, których nie da się nazwać słowami, na przykład powiedzieć, to jest miłość, to jest przyjaźń, to jest zazdrość, to jest gniew, tylko bardziej subtelne, jest 40 rodzajów gniewu. Jak je rozróżnić? Aha. Nie mamy na to słów. No, poeci mogliby pomóc oczywiście, ale nikt tak nie pomoże i nic tak nie pomoże jak muzyka, która rozróżnia je najsubtelniej, nawet nie umiejąc ich nazwać. I kiedy przychodzi do rozróżnień jeszcze subtelniejszych, na przykład, że to jedno i to samo uczucie może być świeckie lub religijne, duchowe lub takie po prostu tylko psychologiczne, to wtedy bez muzyki bylibyśmy bezradni tak naprawdę. Nie ma drugiego środka, choć Kandinsky wspomniany oczywiście uważał, że malarstwo też może to realizować. Ale musi dorosnąć do muzyki. To właśnie musi dorosnąć do muzyki. Tak. Ja pamiętam tę książkę doskonale, zrobiła w swoim czasie na mnie wrażenie, bo wydawało mi się, że Kandinsky szuka w malarstwie takich samych środków jak w muzyce, mianowicie głównie napięć. Aha. Napięć i rozwiązań. Napięć i rozwiązań. I w ten sposób chce wedrzeć się do tej naszej emocjonalności i tam zrobić porządek. A propos tego, co pan powiedział, taki cytat Anny Sophie Mutter, wielkiej skrzypaczki, która powiedziała o Lutosławskim, on jej dedykował kompozycję i ona mówi tak o nim, o tej kompozycji, w ogóle o Lutosławskim: poruszył coś w moim sercu, o czym nie wiedziałam, że istnieje. Też to jest krótko powiedziane i bardzo do rzeczy, prawda? No to po co ja użyłem tylu słów, skoro... No bo się pan rozpędził. Skrzypaczka powiedziała krótko. Koncert skrzypcowy, który Lutosławski dla niej napisał, zresztą to jest też bardzo ciekawe, dlatego że Witold Lutosławski w kręgach muzycznych uchodził za kompozytora takiego właśnie racjonalnego, eleganckiego, twórcę muzyki bardzo wyrafinowanej, ale raczej chłodnej i oschłej. Ale ten cytat dowodzi, że po pierwsze nie jest to prawda, albo po drugie, że każdy jednak zupełnie inaczej odbiera odbierał muzykę Witolda Lutosławskiego, a po drugie, Robert, pewnie ty pamiętasz, że za życia Lutosławskiego za największą symfonię uchodziła trzecia symfonia, która była właśnie taka bardzo konstrukcyjnie, zrobiona była po prostu perfekcyjnie od strony technologicznej, technicznej, muzycznej. Natomiast po śmierci Lutosławskiego najczęściej wykonywaną jest teraz symfonia czwarta, która jest po prostu medytacją. Jest niezwykle niezwykłe jest rozplanowanie za pomocą dźwięków czasu w tej symfonii. Ale proszę Państwa, jeszcze pytanie a propos tego, co Pani powiedziała przed chwilką, bo to jest, myślę, bardzo ważne. Też jest taki pogląd na muzykę, na jej duchowość, no, że użyję takiego słowa, które może coś znaczy, a może i nie. No powiedzmy, że coś znaczy jednak. To trudno się tu kusić o definicję, ale no, coś znaczy. Nadużywanie słów czasami pozbawia ich znaczenia, ale nie bójmy się go. Duchowość istnieje. Istnieje. Że muzyka to jest coś bardziej, ja wiem, jakby to powiedzieć, języczek spustowy. Że to jest tylko pewien bodziec, nie, tylko. To jest pewien bodziec, a właściwie my dalej już, my to mamy w środku, a muzyka tylko to powoduje, że coś się ujawnia. Inni mówią, że jednak, tak jak pani zdaje się powiedziała o skalach i o tonacjach, no, że to jest obiektywnie w muzyce. Próbowałam to przyszpilić, no tak, ale no niechętnie. Więc jak to jest? To jest język spustowy, to mamy w środku i ta muzyka jest kompletną tajemnicą i po prostu coś wywołuje i każdy może muzykę po swojemu przeżywać i odczuwać, czy to jednak jest jakoś obiektywne? I tak, myślę, że jest to obiektywne. Muzyka jest konstrukcją intelektu i oczywiście bez pewnych wynalazków matematycznych i technicznych, i które już od starożytności były pielęgnowane, no nie byłoby muzyki w naszym dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Ale z drugiej strony właśnie to obiektywne narzędzie pozwala nam penetrować nasze własne wnętrze i wtedy staje się subiektywne. No i chyba bez tego narzędzia nie poradzilibyśmy sobie tak dobrze. I to nie tylko my w naszej kulturze, z naszą wyrafinowaną muzyką, no ale przecież każda kultura ma muzykę. No nie ma kultury bez muzyki. Czyli każda sięga do tego środka po to, żeby przeżyć rytuał, żeby zagłębić się w siebie, żeby zbudować wspólnotę, żeby wykonać wszystkie te rzeczy, które wymagają niewidzialnych obiektów. Bo naszych uczuć. Bo też dotykamy tutaj chyba takiego w jakimś sensie sztucznego podziału na kulturę i naturę. I wytłumaczę to odnosząc się do Oliviera Messiana, ponieważ Olivier Messiaen bardzo się zainspirował śpiewem ptaków, badał śpiew ptaków, nagrywał, transkrybował, potem komponował utwory w oparciu o śpiew ptaków, po czym po latach okazało się, że odnalazł te struktury, które wysłyszał w śpiewie ptaków, odnalazł w prastarych traktatach hinduskich. Mhm. I tutaj mamy właśnie to spotkanie między kulturą a naturą. No, on oczywiście jakoś racjonalizował i opisywał, na czym polega ta rytmika, na czym polega zestawianie wysokości dźwięków w śpiewie ptaków. ale z drugiej strony to po prostu działało. No z jakiegoś powodu właśnie to go zainteresowało. Ale właśnie to jest taka tajemnica, myślę, wielka też. Znaczy mam na myśli to, że pojawiają się ewolucyjne teorie sztuki, piękna. No i zgodnie z nimi ta muzyka właśnie nie pasuje. No bo jeśli chodzi o te ewolucyjne teorie, no to sztuka powinna mieć jakąś wartość adaptacyjną. A właśnie jaką wartość adaptacyjną ma muzyka? No mowa ma, język ma, opowieść ma, prawda, malowanie ma i tak dalej, a muzyka właśnie nie wiadomo. I no, niedawno w Klubie Trójki rozmawialiśmy o tych właśnie teoriach ewolucyjnych i się okazuje, że ta muzyka jest po prostu tajemnicą, jest jedną wielką zagadką i... To prawda. Po co na przykład nagrywać śpiew ptaka, następnie z dużym trudem i z ogromnym nakładem talentu rozpisać go na najdrobniejsze składniki, potem te składniki uszeregować tak, żeby się zgadzały na skalach muzycznych, a potem z nich skomponować muzykę, tak jak to robił Messiaen, a nie wystarczy nagrać po prostu lub zapamiętać je, że... Albo pójść do lasu. I pójść do lasu i posłuchać tych ptaków. Otóż nie. Właśnie o to chodzi, że nasz umysł potrzebuje tej obiektywizacji, żeby móc wrócić do siebie, żeby naprawdę coś zrozumieć. Nie zrozumiemy tylko przeżywając świat bez tego rodzaju przetworzenia. I czy to pasuje do ewolucyjnych teorii, czy nie? No, trudno mi powiedzieć. No, muzyka stawia nas w trudnym położeniu, bo wysubtelnia świat naszych uczuć. Jak mamy subtelne uczucia, to jesteśmy też trochę bardziej wrażliwi i również podatniejsi na zranienie. To znaczy łatwo o nieporozumienia. Młodzi ludzie kłócą się czasami o muzykę. No to, co jeden kocha, to drugi uważa, że to jest kompletny kicz. Prawie gotowi się pobić czasem o to. Dlaczego? No właśnie, kształtują dopiero swoje światy. Są bardzo wrażliwi na tym punkcie, że wewnętrzne ich światy się kształtują. Ale z drugiej strony, no tak jak mówiłem wcześniej, no muzyka pełni niesamowite funkcje społeczne przecież, rytualne, wspólnotowe, estetyczne czysto. Zatem jedno i drugie nam daje. To nie pasuje do jednolitego poglądu ewolucyjnego. Panie Ewo, to może teraz, co to będzie teraz? Posłuchajmy czegoś. Pani, to playlista była... Jerycho. Tak, to jest nowość. Nie znam tego nagrania, proszę opowiedzieć. Absolutna nowość. Zespół Jerycho. Sześciu panów, którzy śpiewają w bardzo różnych technikach, zaczerpniętych z różnych stron świata, z różnych tradycji. Śpiewają muzykę na Wielki Tydzień polską. Tam jest Krzyżu Święty, Święty Boże, Klęczy w Ogrójcu, przeróżne pieśni, które tradycyjnie były śpiewane kiedyś i zawsze właściwie jednogłosowo. A oni właśnie inspirując się rozmaitymi technikami śpiewu z całego świata przygotowali taką nową interpretację, która jest bardzo głęboka, bardzo piękna i myślę, że może działać na nas. Słyszałem dzisiaj Ewa Szczecińska i Robert Piłat, a to ci wykonawcy to grupa Jerycho, tak? Zespół Jerycho, tak. No to posłuchajmy fragmentu. fragment. Przepraszamy, że to taka ta muzyka robi nieprawdopodobne wrażenie. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Wspaniała sztuka ozdabiania, która jest kolejnym takim racjonalnym elementem, który można by wyróżnić i pokazać, dlaczego muzyka działa na emocje. A poza tym, jeżeli chodzi o muzykę religijną, to nie trzeba zapominać o akustyce. Ten pogłos, ta specyficzna przestrzeń, w której rozlegają się te dźwięki, jest częścią tej historii. Nie byłoby to samo, gdyby było nagrane tak sterylnie w małej przestrzeni, wygłuszone, bez żadnych... No właśnie, sterylnie, to ciekawy trop, bo właśnie, a jak się to ma do piękna? Bo to, nie wiem, czy to jest właściwe słowo tutaj, to jest szorstkie bardzo, to jest no, nawet może brutalne, to jest takie dotykające, bolesne. Jak się ma to poszukiwanie twarzy Boga do piękna? Bardzo zawile. mogę choć szukam słówko, jakiegoś fragmentu, czy mogę może mam słówko o filozofii powiedzieć. Powiedziała, ale nie znalazłem, więc proszę bardzo. Jeśli wolno mi powiedzieć słówko o filozofii, no to jest to przepiękne odróżnienie, które zawdzięczamy no, wielu autorom, ale przede wszystkim Kantowi, pomiędzy pięknem i wzniosłością. Wzniosłość to jest jakby wyższa zasada piękna. To znaczy piękna są, rozmaite piękna są taką konkretyzacją czegoś, co jest jeszcze nad nim jako zasada wszelkiego piękna. No i to coś można by nazwać wzniosłością. Przeżywamy wzniosłość, obcując nie tylko z rzeczami estetycznie pięknymi, ale również z estetycznie szorstkimi, czy w jakiś sposób nas atakującymi, ale które mają jedną cechę. Stykają nas z nieskończonością, czy to przestrzenną, czy to czasową, czy to w jakiś sposób, w jakiejś innej skali, na przykład w skali jakiejś wartości, nieskończone dobro albo nieskończona łaska. I ten zmysł nieskończoności pozwala nam wtedy coś specjalnego przeżywać. I teraz muzyka, która nie brzmi wcale miło dla naszych uszu, jednak zawiera ten element wzniosłości, nie zwykłego piękna, tylko wzniosłości i nawet w tych pieśniach to jest dla mnie oczywiste. Ja bym tutaj dodała jeszcze takie czysto muzyczne kategorie, jak po prostu rejestr wysoko, to znaczy jasno, to wprowadza zupełnie inny stan i nisko, brudno, ciemno, no to jest muzyka, która prowadzi i myśli, i właśnie emocje w zupełnie innym kierunku. I bardzo jakoś tak mocno zawsze rozumieli to twórcy muzycy ze Skandynawii, ponieważ oni, tutaj znów wracamy do natury, obcując z tą ciemnością, która trwa tam bardzo długo i z tym światłem, które z kolei trwa krótko, przełożyli ten rodzaj doświadczenia właśnie na dźwięki, na muzykę. No, my teraz rozpoczynamy właśnie tradycyjnie w chrześcijaństwie Wielki Tydzień, czas, kiedy właśnie muzycznie schodzi się do piekieł, tych niskich rejestrów. To może ta następna muzyka teraz będzie na miejscu, prawda? Oj, tak. Posłuchajmy. To jest penderecki, no zresztą teraz pani Ewa o tym powie. To zaskakujący wybór jednak chyba. No i zaskakujące nagranie awangardowego utworu Krzysztofa Pendereckiego, bo to jest kompozycja z 1961 roku, czyli jeszcze przed Pasją Łukaszową, Polimorfia, ale nowe nagranie z Orkiestrą Miasta Tychy-Auxo pod dyrekcją kompozytora. Ale chodzi o to, że Krzysztof Penderecki wtedy... To jest z Greenwoodem? Tak, to jest to z tym, że to jest kompozycja Krzysztofa Pendereckiego, a Greenwood zrobił swoją wersję. Aha, na podstawie nie, no tak, tak, tak, jasne. Okay, nie, to ja myślałem, że to nie znałem tego nagrania. Mhm. Natomiast ciekawe jest to, że Krzysztof Penderecki wtedy eksperymentował z instrumentami smyczkowymi, wydobywając z nich zupełnie inne dźwięki niż do tamtej pory to robiono. I okazało się, że niezwykła ekspresja, niezwykła siła tkwi właśnie w tych dźwiękach, a to nagranie jest moim zdaniem absolutnie genialne. No, ale jest najlepsze nagranie. To się ma do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, to znaczy do sakralnego, duchowego wymiaru muzyki, polimorfie, no to awangardowe... Różne takie dysonanse, prawda? Nie mamy podpórek tutaj żadnych pod postacią tytułu odnoszącego no do reguły. No właśnie, no więc właśnie. Wracając do samego początku naszej rozmowy i do tego sformułowania o twarzy Boga w muzyce, czy też muzyce jako twarzy Boga, to można powiedzieć, że to jest nieskończona głębia treści, które można oczekiwać, których można oczekiwać po muzyce, jeżeli staje przed nami taki cel, prawda, duchowy czy religijny, to wtedy nie ma końca muzycznej kreacji. To znaczy, jeżeli się stworzy jakiś obraz, na przykład upadku człowieka, no to przecież ten obraz można jeszcze wzbogacić i jeszcze wzbogacić. Ja nie widzę granicy rozdzielczości, jeżeli można tak technicznie się wyrazić, granicy rozdzielczości języka muzycznego. On może być jeszcze subtelniejszy. No, ale zróbmy taką dygresję, przepraszam, no ale jest jednak, chyba pan o tym mówił też, mam na myśli kicz. To, bo w tej wersji, którą pan teraz przedstawił, no to właśnie okazuje się, że każda muzyka byłaby twarzą Boga. No ale chyba jednak niekoniecznie. Nie. Czy kicz też jest czymś takim? Tak, musi być oczywiście jakaś weryfikacja, bo przecież bardzo wiele muzyki, to niekoniecznie całkowicie kiczowatej, ale po prostu nieudanej, nie trafiającej w swój cel. Odrzucamy, ucho nasze odrzuca, estetyka odrzuca, nie są wykonywane, gdzieś schodzą do lamusa. I to jest wielka zagadka, nad tym się zastanawiam, wspólnie się zastanówmy. Jak to jest, że przecież nie ma żadnego probierza? Nie stoi przed nami cel i teraz tak trafimy w tarczę albo nie trafimy w tarczę, tworząc dźwięki. A jednak w jakiś sposób wiemy, czy to idzie ku swemu celowi, czy też chybia tego celu. Ale ja pamiętam taką wypowiedź Jonathana Harvey'a, bardzo wybitnego kompozytora, również muzyki i religijnej, i duchowej. On na przykład jest autorem takiego niezwykłego utworu zatytułowanego Mortuos Plango Vivos Voco, w którym wykorzystał dźwięk dzwonu i dźwięk śpiewu własnego syna, przetworzony później elektronicznie. Niezwykła kompozycja, ale właśnie ten Jonathan Harvey, no nieżyjący już kompozytor, twierdził, że jeżeli kogoś dotyka i porusza prosta piosenka, to jest to utwór, który spełnia tą rolę, która jest dana muzyce. I że nie jemu jest dane oceniać, kto kogo jaki utwór porusza. Natomiast ja chciałabym tutaj przywołać utwór absolutnie unikatowy. Nie przyniosłam dzisiaj tego nagrania. Ale jaki to utwór? Trzecia symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego, Symfonia Pieśni Żałosnych. Utwór, którego historia jest długa i bardzo, bardzo ciekawa, bo został odrzucony najpierw przez wyrafinowaną publiczność warszawsko-jesienną jako zbyt prosty. Potem nagle w 1992 roku stał się przebojem i przysłowiowi kierowcy tirów stawali, żeby posłuchać. Tak, a jednocześnie Bowie uwielbiał i tak dalej. Tak. A teraz jakiś kolejny etap przeżywamy, no, historii tego istnienia tego utworu, kiedy sięgają po niego artyści z zupełnie innych scen, nie tych klasycznych. No, Beth Gibbons ostatnio właśnie wydała przecież płytę z tą pieśnią i z symfonią pieśni żałosnych i to nagranie trafiło od razu na pierwsze miejsce listy przebojów muzyki klasycznej w Wielkiej Brytanii. Bo rzeczywiście w tej kompozycji tkwi coś absolutnie wyjątkowego. To, w jaki sposób Henryk Mikołaj Górecki operuje tam czasem. Jak jest to ciągłe powtarzanie, ale on doskonale wiedział, jak to zrobić, w jakim tempie, na jakich dźwiękach, w jakich barwach, jak przeprowadzić melodię, jak działa tam tekst na nas, Polaków, tam na Brytyjczyków pewnie troszkę inaczej, bo każdy rozumie. No jest to utwór fenomenalny, który mógłby, myślę, posłużyć jako taki po prostu idealny przykład do rozważań nad takim działaniem dźwięków, działaniem muzyki na duchowość człowieka. No tak, ale ten Penderecki jest bardziej, znaczy ja nie mówię, że to jest piękniejsza muzyka, nie chcę tego oceniać, broń Boże. Ciekawsza do opowiadania o niej jednak, bo mniej oczywista. I być może tam warto by było powiedzieć jeszcze, jeśli mówimy o sakrum, no takich dwóch wymiarach tego sakrum, to, że z jednej strony jest fascinans, prawda, to takie no piękne, a z drugiej strony jest tremendum, czyli to takie straszne. I to jest to drugie tutaj. Ten mechanizm, który uczynił trzecią symfonię Góreckiego tak ważnym dziełem i tak cennym, no, muzycznie, no to jest to właśnie głównie to operowanie czasem i tą masą dźwięku, która zabiera słuchacza ze sobą. Przynajmniej ja to tak odczuwam. No tak, ale nie da się tego kryterium zastosować do każdego utworu. No, gdy chodzi o Pendereckiego, to nieprawdopodobnie niskie rejestry i ten właśnie to polimorficzny bałagan, który tam z pozoru się tworzy, to nie porywa w ten sposób. To raczej tak wciąga, ale w jakiś zupełnie inny sposób. Inne znowu utwory o aspiracjach religijnych działają głównie prawem kontrastu. No, na przykład muzyka cerkiewna. Mnóstwo ludzi przeżywa muzykę cerkiewną nawet bez żadnego przygotowania muzycznego wprost jako coś niezwykle wzniosłego, ponieważ ta odległość między tymi basami profondi, prawda, i sopranami jest taka gigantyczna i to się rozpina na takim łuku, że odczuwamy to jako coś niezwykle wzniosłego. Aha. Tak jakby pokazywało nam skalę świata albo skalę człowieczeństwa, do czego jesteśmy zdolni, do czego Bóg jest zdolny, do czego świat jest zdolny w tej muzyce. Ale nie ma jednej recepty, prawda? Jedna muzyka będzie operowała kontrastem, druga będzie wciągała nas biegiem czasowym, trzecia z kolei pokazywała jakieś niezwykłe, niesłyszalne, nigdy w naszych uszach nie będące dźwięki. Co jeszcze? Penderecki działa tym brudem, ja to nazywam zejściem do piekieł, ale to jest właśnie związane z takim szczególnym czasem, kiedy trzeba się zderzyć ze sobą, czyli właśnie choćby Wielki Tydzień i to bez względu na to, czy mówimy o ludziach wierzących, religijnych, czy nie, po prostu ten czas teraz jest czas przełomu, tak samo jak przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu. To są takie bardzo szczególne momenty. I to jest takie podrapanie naszej duszy. Taka jest rola tej muzyki. No właśnie, to najlepszym przykładem tego, o czym teraz mówisz, dla mnie jest Pasja według świętego Marka Pawła Mekiedyna. Ponieważ Paweł Mekiedyn napisał to rozległe i ważne dzieło, przewracając niejako tekst, nie idąc linearnie za ewangelistą, który opowiada o męce i śmierci Chrystusa, tylko jakby zaczynając od końca, skupiając się na momencie śmierci, rozbudowując pewne konteksty wokół tego, czyli pokazując na tym przykładzie kondycję człowieka w ogóle, religijnego i niereligijnego, jakoś uniwersalny rodzaj kondycji, ale z jaką cechą na czele? Cierpieniem. Cierpienie, cierpienie i jeszcze raz cierpienie. I przez tę lupę cierpienia, jakby pokazać człowieka, to takie zadanie sobie postawił, moim zdaniem wykonał go bardzo, bardzo pięknie, akurat właśnie w tym utworze. I tak można by iść od jednego do drugiego współczesnego utworu religijnego, Sofia Gubajdulina, prawda, Arvo Pärt i tak dalej. I w każdym znaleźlibyśmy taki rodzaj pretensji do jakiejś ważniejszej prawdy na temat nas samych, który nie odkryjemy inaczej niż przez muzykę. Ale żaden tekst nam to nie pomoże. Przy czym każdy z tych kompozytorów działa inaczej, bo Arvo Pärt tworzy proste, eufoniczne współbrzmienia, tak. Tyle że wzbogaca je, ozdabia je. No, to jest właśnie ta jego technika, czymś, co przenosi ten tekst jeszcze w zupełnie inne miejsce, ale generalnie no to jednak muzyka Arvo Pärta jest muzyką medytacyjną, muzyką wolnego tempa. W przeciwieństwie do Sophie Gubaidulin, no, która właśnie, tam są gorące emocje, gorące współbrzmienia, kolory, harmonię, no tak, jakaś potęga. Z kolei właśnie Paweł Mykietyn no, pokazuje jakiś taki krąg życia, bo on tam przywołuje przecież całą genealogię Chrystusa. Chrystus jest kobietą, to zaczyna krążyć. To wyrwanie z konkretnego historycznego kontekstu, że głos sopranowy śpiewa partię Chrystusa. To jest bardzo ważne, to znaczy wyrywamy z kontekstu historycznego, nawet można powiedzieć z pewnej prawdy przekazanej i podnosimy do rangi kondycji po prostu. Posłuchajmy teraz następnego utworu. Czy jeszcze słowo? Tak, no właśnie, czymś zupełnie innym z kolei jest to, co zrobił z muzyką Karl-Heinz Stockhausen, wychowanek Oliwiera Messiana, tak, który gra na alikwotach, na jakimś rytuale. Wszystko się odbywa w kręgu. 6 osób śpiewa, od czasu do czasu wykrzykuje albo wymawia po prostu imiona bóstw z różnych tradycji, z różnych religii. No więc właśnie, do tej pory mówiliśmy jednak o tradycji chrześcijańskiej, prawda? Czasami mocno traktowanej dość swobodnie, jak u Mykietyna, a tutaj jest inaczej. Posłuchajmy tego fragmentu tego utworu. Ewa Szczecińska. Tak, tutaj na tej końcówce usłyszeliśmy te alikwoty, o których wspomniałam, bo to jest bardzo długi utwór, który się dopiero rozkręca. 68 rok, to właśnie wtedy pojawiały się te zupełnie nowe wątki w kulturze zachodniej. Inspiracja innymi kulturami, ale też nie tylko treściami, ale technikami śpiewu. Technikami śpiewu, ale to tak, tak to, jakby, ja nie wiem, ja to tak odbieram, tak to słyszę, jakby to był taki ekstrakt różnych tradycji, że to nie słychać jednej, prawda? czy nie? Tak, taka duchowość wspólna, no, taki, coś taki wspólny mianownik duchowości. No może no, próbuję znaleźć rzecz w tym, że to gdyby wyrazić słowami i po prostu zrobić taki synkretyzm słowny, pojęciowy, to by było właśnie kiczowate, wracając do słowa, którego użyliśmy już dzisiaj. Tak. Kiedy robi to kompozytor za pomocą wspaniale brzmiącej muzyki, to już nie jest. Wiesz, to jest ta przepustka nasza do różnych światów duchowych, przez muzykę, o wiele lepsza niż przez inne środki. Ale czy właśnie przez muzykę lepsza niż przez religię dzisiaj już? Bo to może to jest tak. Może no, to religie mają chyba wielkie powiedział. Problemy, żeby się porozumieć ze sobą, ponieważ religie mają swoje teologie i te teologie nie chcą się ze sobą zgadzać, a muzyki się zgadzają. A no właśnie. Też muzyka też często była wykorzystywana przez religię i jest w dalszym ciągu, jest integralną częścią wielu religii, no ale ludzie sobie radzą po swojemu, synkretyzując rozmaite tradycje po to, żeby wziąć z tego coś dla siebie. To chyba któryś z kompozytorów współczesnych powiedział coś takiego, wątpię w Boga, a wierzę w Bacha. To, czy to nie jest tak, że ta muzyka przejmuje właśnie ten, nie wiem, ciężar? Może tak być, oczywiście. To, może tak być, że tam, gdzie chodzi o słowne deklaracje, o formułowanie swoich przekonań, ludzie nie są pewni, często są, a często są wręcz całkowicie pewni, że nie są osobami religijnymi. Tym niemniej tam, gdzie nie wchodzą w grę słowa, ani żadne teologie, tylko gdzie wchodzi w grę czyste przeżycie, treści, których nie da się inaczej nazwać niż religijnymi, bo po prostu tak zostały napisane i to mają taki cel. Tam są otwarci właśnie te osoby, które deklarują brak duchowych dążeń, tak naprawdę je posiadają i w muzyce je odkrywają. No bo ja powiem brutalnie już na koniec. Wszystko ostatecznie zmierza do tego, czego się tak bardzo boimy, a co jest po prostu częścią naszego życia, że rodzimy się i umieramy i po prostu to dotyczy każdego i jeżeli religie no przede wszystkim właśnie po to są, to muzyka również, a to jak ta muzyka działa, czy opowiemy o skalach, opowiemy o innych rzeczach, to jest inna sprawa. Ale radzi sobie z tym znakomicie lepiej niż inne sposoby naszego przeżywania. Rozmawiamy dzisiaj o muzyce i o jej duchowej przesłaniu i płonie katedra w Notre Dame. Płonie katedra w Notre Dame. Tak. Miejsce najwspanialszej muzyki kilkaset lat temu. Leoniusa, Perotinusa, to ojcowie muzyki zachodniej. Dziękuję bardzo. Ewa Szczecińska, Robert Piłat, dziękuję. Dzisiaj z nami. Dobranoc. Dziękuję Państwu bardzo. Dariusz Bugalski, Elżbieta Majnowska realizuje program, a Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Wszystkiego dobrego. Jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. What she came, ooh, and